kısacaktım. Ne zaman ki gerçeği öğrendim, gülmekten ölecektim. Özgüveni tavan, eksik afili, avucuna almış seni besbelli. Şirazeni kaydırmış temelli, minicik kaldırım taşın pırlantaya mı karşı? Tell me.